yerine getirme konusunda nefsiyle mücadele edecek. Allah'ın yasaklamış olduğu konularda da nefsini uzak tutmakla tutma konusunda mücadele edecek. Çünkü bu konular öyle kolay hususlar, kolay meseleler değil. Şayet Allah'ın emirlerini yerine getirmek nefse çok kolay gelmiş, çok kolay gelen basit şeyler olsaydı bugün herkesin sakalı uzun olurdu. Bugün herkesin paçası kısa olurdu. Bugün bu 9 günü herkes oruçlu geçirirdi. Bugün herkes gece teheccüd namazına kalkardı. Değil mi? Ama nefis sonuçta bunları istemiyor. Bunlardan razı değil. Bu da buna benzer ibadetlerden. İşte arkadaşlar, geçen cumartesi günü söylemiş olduğumuz üzere mübarek bir mevsimden geçiyoruz. Hayrı bol olan bir zaman diliminden geçiyoruz. Allah Teala'nın bizim üzerimize bahşetmiş olduğu büyük nimetlerden bir tanesi de böyle bir vakti idrak etmiş olmamız. Böyle bir vakte yetişmiş olmamız. Nice insanlar var ki Zilhicce'nin ilk gününe yetişememiş, onu görememiş. Nice insanlar var ki bu ayın başlangıcına hasta olarak girmiş. Oruç tutmak nasip olmamış. Nasip olmuyor. Hasta, rahatsız. Nice insanlar var ki farkında değiller. Gaflet içinde yaşıyorlar. Namaz kılan insanlar, dindar olduğunu söyleyen insanlar ama işte böyle sohbet ortamlarından, ilim meclisleri ortamlarından uzak oldukları için bakıyorsun ki çarşıda alışverişinde meşgul. Alıyor, satıyor, bir şeylerin peşinde koşuyor, koşturuyor. Bir de bakıyor ki dükkanına bir arkadaşı gelmiş yahut bir de bakıyor ki sokakta birisiyle karşılaşmış. Hadi gel çay içelim dediğinde karşısındaki arkadaş diyor ki ben oruçluyum. Ne orucu ya? Bugün çarşamba, bugün salı. Bugün cuma. O arkadaş da diyor ki işte Zilhicce orucu. Aa diyor, Zilhicce ayı girdi mi ya? Biz Zilhicce'de miyiz? Farkında değil. Yani bu ve buna benzer birçok ne var? Aslında gaflet suretleri, gaflet çeşitleri var. Şeytan bununla insanı ne yapıyor? Oyalıyor. Allah Teala insanı muvaffak etmiyor. Ama biz geçen cumartesi günü Zilhicce ayına girdiğimiz gün, cumartesi gecesi biliyorsunuz Zilhicce ayına girmiş olduk. Böyle bir hatırlatmada bulunmuştuk. Nefisle mücadele etmemiz gerektiğini söylemiştik. Özellikle oruç konusunda, sokaklarda, evimizde, işimizde zikir, tekbir, hamd etme konusunda, nafile namazlar, Kur'an okuma konusunda mücadeleye devam edeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl namaz kıldığını burada bize sahabeler anlattı. Huzeyfe Tutma Demmer ve Abdullah bin Mesud. Bir rekatta ne kadar uzun kıraatının olduğunu söylediler. İşte bunlar bize hep ölçü olması lazım. Bunlar bizim için hep birer örnek olması lazım. Yani biraz gaflete düştüğümüz zaman, biraz tembelliğe düştüğümüz zaman, çünkü nefis öyle bir şey arkadaşlar. İnsan kendinde bunu hissediyor. Bir bakıyorsun ki bir hafta çok iyisin. Koşuyorsun, namaza koşa koşa gidiyorsun, sabah namazından önce kalkıyorsun, pazartesi oruç, perşembe oruç. Bazen de bakıyorsun ki gevşek. Sabah namazına zor kalkıyorsun, camiye gidemiyorsun, evinde kılmaya çalışıyorsun. Yahut Kur'an eline almamışsın, okumuyorsun. Pazartesi diyorsun ki ya zaten tutarız, perşembe tutarız. Perşembe ya pazartesi tutarız. Nefis bakmışsın sen hep, Arapçada buna tesvif denir. Sonra öteleme. Geri doğru seni ittiriyor. İşte öyle dönemlerinizde arkadaşlar kendinize bu İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın bu kitapta açmış olduğu babı hatırlatın. Açın, elinize alın şöyle şu işte hadisleri bir daha okuyun. Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılışına bir bakın. Şöyle bir düşünün. Gelmiş geçmiş günahları affolmuş bir kul ve hala kullukta ne yapıyor? Mücadele ediyor. Nefsiyle mücahede ediyor. İşte bunlar bizlere arkadaşlar birer ne olması lazım? İbret olması lazım. En son kalmış olduğumuz hadis bu baptaki 10. hadis idi. 10. hadisi Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Enes radıyallahu anhu diyor ki an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kal, aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yetba'ul meyyite selâfe. Ölüye, cenazeye 3 şey tabi olur. Cenazeyi 3 şey takip eder. Cenazenin arkasından gider. Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Nedir bu cenazenin arkasından giden 3 şey? Ehluhu. ailesi ve maluhu, parası, zenginliği, malı mülkü, değil mi? Ne zengin adamdı. Neleri vardı bu adamın? Yatları vardı, katları vardı. فَيَرْزِعُ اثْنَانِ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ikisi döner, ikisi geri döner. Yani kabre kadar giden uç şeyden, ikisi geri dönerler. Dünya boyunca, hayatı boyunca, dünyadaki yaşamı boyunca bu ölüye arkadaşlık etmiş, dostluk etmiş. Onu efendi yapmış, efendi kılmış. İnsanların ona saygı duymasını sağlamış. İnsanların meclislerinde, oturumlarında öne çıkmasını sağlamış. Yani tek kelimeyle saygın kişilik kazandırmış şeyler cenazeye ne yapıyorlar? Takip ediyorlar. Cenazeyle birlikte nereye kadar gidiyorlar? Kabire kadar gidiyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ikisi geri döner. Yani yarı yolda bırakırlar. Yani dünyada kalmaya devam ederler. Ölü, yani cenaze onları artık bırakmıştır. Dünyada o kadar kenetlendiği, dünyada o kadar tutunduğu, dünyada o kadar kendini ona muhtaç hissettiği şeyleri bir an olsun bile bırakmayı hayal edemediği şeyleri yeri gelmiştir, zamanı gelmiştir. Ne yapmıştır artık o cenazede olan, ölü konumunda olan kimse? Terk edilmiş. Bir nevi ihanete uğramış. Kendini yalnız hissetmekte. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ İkisi geri döner ve وَيَبْقَى وَاحَدْ Onunla beraber kalan bir tanesidir. O üç şeyden bir tanesi kalır. İki tanesi ise geri döner. يَرْجِعُ اَهْلُهُ يَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ Ailesi ve malı bıraktığı yerden hayata devam ederler. Ailesi onunla birlikte kabire girmez. O gece münker ve nekiri kabirde beklemezler, bekleyemezler. Orada iki gözyaşı dökerler, ağlarlar, sızlarlar. Herkes evine geri döner. Ertesi gün bıraktıkları yerden hayata devam ederler. Mal mülk de aynı şekildedir. O mal mülk, o kimseyi ne yapmıştır? Yarı yolda bırakmıştır, terk etmiştir. Sana elveda demiştir, sen kabire gir artık. O başının önündeki o isimler, şan, şöhret, hepsi nedir? Yarı yolda bırakmıştır. Peki kabirde kalan ne? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, وَيَبْقَى عَمَلُهُ Artık öbür dünyada onu efendi yapacak. Öbür dünyada onu gılmanların, çocukların hizmetine nail edecek, hizmetini kazandıracak şey onunla beraber kalmıştır. O da nedir? Amelleri. Salih amelleri. Yahut onu Allah'ın günahkar kullarına hazırlamış olduğu cehenneme sürüklemeye sebep olacak günahları. Bu sebeple arkadaşlar, insan dünyada şöyle kendine bir çekip düzen vermeli. Dünya ile ilgili meşguliyetini hizaya sokmalı. Ben ne yapıyorum? Benim şu an cebimden ayırmadığım bu cüzdanım, bu cüzdanımın içinde taşıdığım kartlarım, paralarım, evlerim, arabalarım, tapularım, ruhsatlarım, bunların hepsi ben onlardan ayrılmayı düşünmesem bile öyle bir zaman gelecek ki onlar beni ne yapacaklar? Belli bir yerde, belli bir noktada terk edecekler. Ben bunlara göstermiş olduğum hırstan, bunlara vermiş olduğum önemden daha fazlasını neye yöneltmeliyim? Salih amellere. Bakıyorsun 8.30'da adam işe gidiyor sabah. Tamam, güzel. Akşam kaçta geliyorsun eve? 6.30'da. 8.30'dan 6.30'a kadar kaç saat? Yaklaşık 10 saat. Bu 10 saat içinde bakıyorsun ki Rabbi için, ahireti için, kabri için, kabirde onunla beraber kalacak olan salih ameller adına ne yaptın? Zikir çektin mi sabah akşam zikirlerini? Hayır. Kur'an okudun mu? Hayır. Namazlara cemaate gidebildin mi? Ya çok meşguldük. O anda yapmam gereken işim vardı. Bıraksam olmazdı. 10 saat sen ne yaptın? Dünya hayatına verdin. Sonra eve gittin. Yemek yedin, çoluk çocukla ilgilendin, bir televizyonun karşısına oturdun, sonra yattın, sabah kalktın yine aynı döngüyü ne yaptın? Devam ettirdin. toplamda ne yapmış oldun arkadaşlar? Zarara uğramış oldun. Çünkü sen yatırımını sana faydayla dönecek, sana karla dönecek alana yatırmadın, yapmadın. Seni 50 bin süre sonra yarı yolda bırakacak, terk edecek olan dünyaya, mala, mülke kendini ne yaptın? Kaptırdın. Salih amellerden uzaklaştın. Salih ameller artık senin görüş alanından çıktı. Buna çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yani. Efendilik, dinde efendilik, saygınlık, ilimle, takvayla, salih amellerle nail olunur, elde edilir. İnsanların sizin önünüzde paranız var diye el pençe durması, bey diye hitap etmesi sizi ne yapmasın? Aldatmasın, gözünüzü boyamasın. Bunların hepsi sahte, gerçek dışı olaylar, gerçek dışı lakaplar, unvanlar, değerler aslında. Bu da hepsi bakıyorsunuz ki en son işte görüyorsunuz bir zengin ölmüş gazetede bir sayfada ona ne yapmışlar? Taziye yayınlamışlar. Artık son vazifede o şekilde yapılmış. Ondan sonra kara toprağın içine gömülmüş. Şaşıyorum bazen gerçekten. Yani bakıyorum adam malına mal katmış. Zenginliğine zenginlik katmış. Öyle gaflete dalmış ki hala dünyanın peşinde koşmaya devam ediyor. Tamam güzel. Öbür taraftan Kur'an okumayı öğrendin mi sen abi? Ya işte henüz öğrenemedik. Kemkül. Ya öğrendik ama işte yani günde yarım sayfadan fazla okuyamıyoruz. Çok ağırız, yavaşız. Oruç tutuyor musun pazartesi, perşembe? Ya zor geliyor. Bunlarla kendimizde de bunu görüyoruz bazen. Çevremizdeki insanlarda da görüyoruz. Bu neyin alameti, neyin işareti? Gafletin. Kandırılmışlığın, aldatılmışlığın, nefis tarafından, şeytan tarafından aldatılmışlığın işareti. Kandırılmışlığın işareti. Seni uykuya daldırıyor, uykuya dalıyorsun, gaflete dalıyorsun. Bir de bakmışsın ki insanların omzunda o kara toprağa götürülüyorsun. Arkana bakıyorsun ki hayatın boyunca vaktini, ömrünü feda ettiğin şey sana el sallıyor, güle güle diyor. Seninle olan işimiz bitti. Çok büyük ibret arkadaşlar. Bu hadis üzerinde durulması gereken, tefekkür edilmesi gereken hadislerden bir tanesi. İnsanı nefsiyle mücadeleye iten, mücadelede belini dik tutan, güçlü tutan hadislerden bir tanesi. Diğer hadiste İbn Mesud radıyallahu anh tarafından rivayet olunuyor. Diyor ki İbn Mesud kâle Resulullah sallallahu kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el cennetu akrabu ila ahadikum min şirâkin alihi. Cennet sizlere ayakkabınızın bağından daha nedir? Yakındır. Ve'n-nâru mislu zâlik. Ateş de böyledir. Yani ip üzerinde yürüyen cambaz gibisin aslında. Dünya hayatı böyle. Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfıyla bu hadisi Buhari rivayet ediyor. Sana cennet bu kadar yakın. Salih ameller işlersen, nefsinle mücadele edersen. Cehennem de bu kadar yakın. Kaldırıp kafanı harama bakarsan, haram yersen, zinaya düşersen. Değil mi? Bu kadar da yakın. Ama sen gafletteysen, nefsinle mücadele etmiyorsan, nefsin sana galip gelmişse, bunların hepsi sana artık dünyada ne gözükür? Normal gözükür. Diğer hadis ise arkadaşlar an Ebi Firas Rabi'at ibn Ka'b el-Eslemi hadimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabe aleyhissalatü vesselamın hizmetçilerinden, hizmetkarlarından bir tanesi. Diyor ki ve min ehli suffe, ashab-ı suffeden Medine'ye gelip kalacak yurdu olmayan gariban sahabe, sahabelerden kendilerini orada mescitte ilmi adayan, aleyhissalatü vesselamın dizinin dibinde ilim öğrenen sahabelerden, bunların yaklaşık 80 kişi olduğu söyleniyor. Medine halkı bunlara bakıyor. Bunlara yemeğini getiriyor. Ebu Hurayra radıyallahu anhu da bunlardan bir tanesi. Bu sahabede Ebu Firas Rabi'a İbn-i Ka'b el-Eslemi de bu sahabelerden, ashab-ı suffeden birisi. Diyor ki kuntu ebitu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselamla beraber gecelerdim. Onun yanında olurdum. Fe'atihi bi vadu'ihi. Geceliğin ona diyor abdest suyunu ne yapardım? Taşırdım. Abdest suyunu ona getirirdim. Ve hacetihi ihtiyacı olan şeyleri. Burada yani ne olduğunu söylemiyor sahabe. Ayakkabısı olur, havlusu olur. Neyse artık. Fekale selmi aleyhissalatü vesselam diyor ki benden ne dilersen dile. Ne istersen iste. Fekultu es'eluke murafakateke fil cennet. Diyor ki bu sahabe cennette seninle beraber olmayı istiyorum. Senin yanında olmayı istiyorum. Fekale eve gayra zalik. Diyor bundan başka bir isteğin var mı? Başka bir dileğin var mı? Kultu huve zâk. Diyor ki sahabe huve zâk. Tek isteğim bu. Tek dileğim bu. Bakın. Yani azime bakın. Dünyaya verilen değere bakın. Yurdu terk etmiş, memleketini terk etmiş. Medine'ye gelmiş. Vatan hasreti bir taraftan, garibanlık bir taraftan. Sahabelerin, ashab-ı suhbede olanların çoğu açlıktan midelerine taş bağlayan, karınlarına taş bağlayan insanlar. Ebu Hurayra yalan anlatıyor. Açlıktan bazen yere düşerdik, bayılırdık diyor. Böyle durumlar geçirmişler. Peygamber soruyor aleyhissalatü vesselam. Hem peygamber hem devletin reisi. Ne istiyorsun benden? Diyor ki cennette seninle beraber olmak istiyorum. Başka bir şey. Diyor ki tek istediğim bu. Tek dileğim bu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam fe'inni ala nefsike bi kesreti sucud. Tamam aleyhissalatü vesselam tamam senin için dua edeceğim demiyor sadece. Fe'inni o zaman diyor bana yardım et şu konuda. Yani senin cennette benimle beraber olmanı istiyorsan sen bu konuda senin bu isteğini yerine gelmesini istiyorsan senin de bana yardımcı olman lazım. Nasıl yardımcı olacaksın? Fe'inni ala nefsike bi kesreti sucud. Çokça ne yaparak? Secdede bulunarak. Yani çokça namaz kılarak diyor. Yani namaz da ne o zaman arkadaşlar? Cennetin anahtarı. Yani la ilahe illallah'tan sonra, kelime-i şehadetten sonra sizi cennete götürecek. Mertebenizi cennette yükselecek, yükseltecek bir ibadet. Yani namaz kılmak deyip geçmemek lazım. Dün bir misafirimiz geldi yurt dışından. İşte camide namaz kıldık. Gittik geldik. Aleyküm selam. Dedi ki bana ya dedi ben dedi yani namaza durduk. Besmele'yi çekti. Fatiha'yı okurken imam rukuya gitti. Kaldı rukuda. Ondan sonra hızlı hızlı okudu yetişti imama falan. Namazdan sonra dedi ki ya dedi bir maneviyat bir ruhaniyet bulamıyorum sizin bu memlekette namazlarda. Niye böyle bu kadar hızlı kılıyorsunuz? Abi ben Allah'u bunu söyleyen iş adamı yani. İş koşturmaya gelmiş, ticaret yapmaya gelmiş. Ezan vakti olmuş, namaza gitmişiz camiye. Yani namaz kılmak demek yatıp kalkarak hızlı bir şekilde bir şeyler yapmak demek değil arkadaşlar. Yani namazınızı ne kadar düzeltirseniz bunu hayatınızda göreceksiniz. Namazınızı ne kadar güzel kılarsanız, iyi kılarsanız namazınızın hayatınıza olan etkisini o kadar çok göreceksiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا Namaz ne var? Alıkor. Namaz alıkor. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Kötü işlerden, münker olan işlerden, haram olan işlerden namaz alıkor. Ama nasıl namaz? Tekbiriyle. Namazda kıyamıyla. Fatiha'yı okuyunuşuyla. Evet, bir Fatiha'yı paldır küldür okuyup rükûda bir kere Subhane Rabbiyel Azim demeden az bir şekilde bile kalarak rükûdan daha kalkmadan secdeye kendini atarak secdede aynı şekilde namazı güzel bir şekilde yani secdeyi ifa etmeyerek kılınan namaz kötülükten, fuhşiyattan alıkoymaz. Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste secdeye değiniyor. Çünkü secde kulun Rabbine en yakın olduğu yer. Namazda kulun Rabbine en yakın olduğu yer. İmam Müslim'in rivayetinde aleyhissalatü vesselam diyor ki فَاِنَّ اَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ Kulun Rabbine en yakın olduğu yer neresi? Hangi hal, hangi durum? وَهُوَ سَاجِدْ Secdedeyken, secde halindeyken kulun Rabbine en yakın olduğu yer onun secde halinde olduğu yerdir. Ve secde halinde ne diyorsun sen? Subhane Rabbiyel A'la. En yukarıdaki Rabbimi ne yaparım? Bütün noksanlıklardan, eksikliklerden tenzih ederim. O zaman cennette olmak istiyorsak, cenneti kazanmak istiyorsak, peygamberle beraber olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Nefisle mücadele etmemiz lazım. Hadisleri söyledik. Huffetil cennetu bil mekarih. Cennete giden yol nasıl, hangi taşlarla döşenmiştir? Nefse hoş gelmeyen, zorlu, ağır taşlarla döşenmiştir. Cennete giden yol zor. Oruç zor. Gerçekten zor. Gece kalkıp namaz kılmak zor. Harama bakmamak zor. Haram yememek zor. Nefse zor. Ama huffetin naru bil şehevat. Ateşe giden yol neyle döşenmiş? Şehevat. Nefse hoş gelen, şehvete hoş gelen şeyler. Harama bakmak zevk alıyor. Para kazanmak haram da olsa, haram yolu da olsa zevk alıyor. Çünkü cep istiyor. Dikkat edin. Ateşe giden yol nasıl? Şehevi duygulara düşenmiş. Kadın, şöhret. Değil mi? Alimler diyor ki eğer nefsinde bir yöne doğru yöneliş görüyorsan, nefsin sana illa buraya ısrar ettiriyorsa, bil ki o yol seni nereye götürecek? Ateşe götürecek. Bu yol ateşe gidiyor. Nefis diyorsa ki sana, ya şimdi sıcak yatağı bırakıp da hangi derse gideceksin? Sabahın köründe kalkıp yani. Zaten biliyorsun sen bazı kuralları, tecvid kuralları filan. Ya Arapça zaten yani öğrenemezsin, zor. Kur'an ezberlemek. Ya işte biliyorsun namaz kuralı, yeter Fatiha'yı iyi okuyorsun. Ha, bil ki bu yol nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Oruç. Ya Ramazan'da tuttuk zaten. Şimdi bugünlerde de yani tutmasak da olur. Ha, bil ki bu yol nefisin, senin gitmek istemediğin, seni götürmek istemediği o yol cennetin yolu arkadaşlar. 13. hadis an Ebi Abdillah ve yukalu Ebu Abdirrahman Thawban Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul aleyke bi kesreti sucud. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Abdurrahman'a, Ebu Abdurrahman'a, sahabeden Ebu Abdurrahman'a diyor ki aleyke bi kesreti sucud, çokça secde et ey Ebu Abdurrahman diyor. Yani peygamberin nasihatine bakın arkadaşlar, insanlar. Yani orada biraz önce gördünüz yani ne istiyorsun benden diyor sahabe. O da diyor cennette seninle beraber olmak istiyorum. O zaman ona öyle yolluyor seni. Yani dikkat edin ne var? Dünya bu adamların hayatında var mı? Var. Ama nasıl bir dünya hayatı var? Ahirete yönelik. Ahiret yurduna yapılan seyir esnasında hayatta kalabilmek adına, yaşamı sürdürebilmek adına azık edinme. Dert bu. Hamallık yapma değil. Şimdi insanlara bakıyorsun, 24 saatin 18 saatini üretimde geçiriyor, fabrikada geçiriyor. Peygamber sahabe diyor ki, aleyke bi kefretis sucud. Çokça secde et ey Ebu Abdurrahman. فَاِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً. Sen Allah için bir secde etmiş olmayasın ki Allah senin bu etmiş olduğun, onun için secde etmiş olduğun secde ile senin dereceni atmış olmasın, yükseltmiş olmasın. وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئًا. Ve senden bu yapmış olduğun, onun için yapmış olduğun secde ile bir hatayı, bir günahı silmiş olmasın. Yani secde bu kadar kulun Rabbine hem yakın olduğu hem de günahlarının böyle kendisinden döküldüğü, derecesinin yükseldiği ibadet. Yani dış görünüşte ne var? Bir zillet. İnsan değil mi? Yani akıllı başlı insan mesela bak böyle adam kendini kibirde varsa ne yapmış? Secdeden imtina ediyor. Secde etmekten. Aleyküm selam. Yani diyor şimdi ben böyle takım elbiseli, hani bu altımda böyle 150-200 tane işçi olan bir adam olarak kalkıp diyor yani yere çöküp, ellerimi yere koyup bedenimin en şerefli, en değerli olan yeri olan yüzü, burnumu, alnımı yere sürtüp nasıl yapabilirim bunu yani? Bunu belki diliyle söylemese de kalbiyle hali bunu söylüyor. Onun için namaz kılmayan, secde etmeyen adamda ne vardır arkadaşlar? İstese de istemese de kibir vardır. Belki biz her gün secde yaptığımız için bunun farkında değiliz. Artık o iş rutinleşebiliyor. Ama secde çok büyük bir ibadet arkadaşlar. Alıyorsun kendini, vücudunu yere çarpıyorsun. Kafanı, burnunu yere sürtüyorsun. Değil mi? Ve bu yapmış olduğun ibadet karşılığında Rabbine karşı zillet içinde göstermiş olduğun o tevazu seni ne yapıyor? Rabbim bunu neyle mükafatlandırıyor? Derecelerini yükseltmekle. Ve senin o omzuna çökmüş, bedenine çökmüş günahını senden silmekle, senden atmakla mükafatlandırıyor. Bu sebeple arkadaşlar namaza önem verelim. Gece namazlarına önem verelim. Camide cemaatle namaz kılmaya önem verelim. Namazlarla birlikte kılmamız sünnet olan ratip sünnetlere, nafile sünnetlere ne yapalım? Önem verelim. Duha namazına önem verelim. Bunlar çok önemli namazlar. İçinde hepsinin ne var? Secde var. 14. hadis an Ebi Saffan Abdullah ibn Busr el-Eslemi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, insanların en hayırlıları men tale umruhu, ömrü uzayan deyip susmuyor aleyhissalatü vesselam. Yani uzun ömür tek başına efdaliyet, insanın hayırlı olduğunu ne yapmıyor? Göstermiyor. Bir insan 90 sene de yaşayabilir, 100 sene de yaşayabilir. Bir kayıt var. Diyor ki men tale umruhu ve hasune ameluhu, ömrü uzun ve ameli güzel olacak. Ömrü uzun, ameli güzel olacak. Allah Teala buyuruyor Ali İmran suresinde. Diyor ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ Hayır. Kafirler bizim onlara mühlet vermemizi, bizim onlara süre tanımamızı kendileri için bir hayır zannetmesinler. Yani kafirler bakmışsın uzun ömür yaşıyorlar. Başlarına bir bela gelmiyor. Allah isyan ediyor. Kibir var. Secdeye kapanmıyor. Allah'ı dirilemiyor. Göndermiş olduğu elçisine iman etmiyor. Uzun ömür yaşıyor. Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu nimetlerden istifade ediyor. Değil mi? Bunu diline söyleyen insanlar var. Yani madem böyle bu iş, siz haksınız, biz bastıl yoldayız. Biz niye daha gelişmişiz? Daha iyi yaşıyoruz. İyi şartlardayız. Allah Teala bak ne diyor? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٍ Kafirler kendilerine vermiş olduğumuz mühlet, kendilerine bu sürelerini uzatmamızı kendileri lehine bir hayır olarak görmesinler. Bunu böyle addetmesinler. اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْل۪ي اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا İşin sırrı ne biliyor musunuz? اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا Günahlarına günah katmaları için haddi aşmalarına daha da haddi aşarak azmaları için biz onlara bir süre veriyoruz. Ali İmran Suresi'ne böyle buyuruyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Ve onlara küçük düşürücü, alçaltıcı ne vardır? Birer azap vardır. Yani insan bazen diyebilir ki veyahut da şöyle hissedebilir yani. Nimetler geliyor bile. Mühlet veriliyor. Belalar sürekli ondan uzak tutuluyor. Kapılar önünde açılıyor. Ama haramlar bir o şekilde işlenmeye devam ediliyor. Bu onun için, kendisi için bir hayır olduğunu ne yapmasın bu kimse? Zannetmesin. Belki de bu nedir? Düzelmeyecekse, kendine çeki düzen vermeyecekse onun hakkında şerdir. Habire sicil, habire defter kabarıyor. Değil mi? Günah işledikçe yazılıyor. 30 yaşına kadar günah işleyen bir adamla 80 yaşına kadar günah işleyen adamın defteri bir olur mu? Olmaz. 15. hadis diyor ki Enes radıyallahu anh قال غاب عمي Enes ibn Nadır radıyallahu anh an kıtali Bedir. Amcam Enes ibn Nadır Bedir savaşından diyor katılmamıştı. Bedir Savaşı'na gelmemişti. Çünkü Bedir Savaşı'na savaş niyetiyle ne yapılmamıştı? Çıkılmamıştı. 300'e yakın kişiyle çıkılmıştı. Kureyş'in kafilesi kesilecekti. Tabii sonradan orada ne oldu? Bir savaş vuku buldu. Tabii Enes İbn-i Nadır Peygamberimizin yanına geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, gıptu an evveli kıtalin kateltel müşrikin. Ey Allah'ın Resulü, müşriklerle yapmış olduğun ilk savaştan diyor nasibimi alamadım. Yani ona katılamadım. O ilk savaşta yoktum. Safta yerimi almadım. لَاِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَن۪ي قِتَالَ الْمُشْرِك۪ينَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا أَصْنَحْ. Böyle bir temenni ve böyle bir ağır bir cümle söylüyor Enes İbn-i Nadır. Diyor ki şayet Allah-u Teala müşriklerle yapılacak başka bir savaşa benim katılmamı nasip ederse benim ne yapacağımı Allah diyor sizlere gösterecek. Böyle bir ahit, böyle bir söz veriyor. Yani böyle bir savaşa hazırım diyor yani. Kendini hazırlamış nefsiyle, bedeniyle. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدْ. Uhud savaşı biliyorsunuz Bedir savaşından ne kadar sonra gerçekleşiyor? Bir sene, bir ay sonra Uhud savaşı oluyor biliyorsunuz. Uhud savaşı geldi. Şimdi Enes İbn-i Nadır'ın, bu Enes bin Malik değil amcası, Enes İbn-i Nadır'ın şimdi imtihanı başladı. Verdiği sözde duracak mı? Durmayacak mı? اِنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ. Aleyhisselatü Vesselam'ın yerleştirdiği Müslümanlar o okçularda yaptığı yerlerini terk ettiler. فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَاُولَى يَعْنِ أَصْحَابَهُ. Enes İbn-i Nadır diyor ki Allah'ım, bu okçu kardeşlerimin bu yapmış olduğu hatalardan dolayı onlar adına senden mazeret diliyorum. Affet bizi. Onları affet. وَأَبْرَعُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَاُولَى يَعْنِ الْمُشْرِك۪ينَ. Ve şu müşriklerin yapmış olduğu davranışlardan da uzak olduğumu sana söylüyorum. Ben beriyim o müşriklerden. Onların yapmış olduğu fiillerden, eylemlerden, Müslümanlarla savaşmalarından, Allah'a ortak koşmalarından, her şeyden beriyim. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدِ بْنُ مُعَاذ. Öyle akılıyor Enes İbn-i Nadır. Söz verdi ya. Allah diyor benim ne yapacağımı gösterecek o müşriklerle yapılan savaşta. Sa'd ibn Muaz'ı görüyor radıyallahu anh, onu görüyor. فَقَالَ يَا سَعْدِ ibn Muaz, الْجَنَّةُ وَرَبَّ النَّظْرِ. Nadr'ın Rabbine yani. Rabbime yemin olsun ki diyor cennet. اِنِّي اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُونِ اُحُدْ. Ey Sa'd diyor şu Uhud tarafından cennetin kokusu geliyor bana diyor. Öne attı diyor. Verdiği söz var. Tam savaşa atlayacak Sa'd ibn-i Muaz'ı görüyor. Ve Sa'd ibn-i Muaz'a diyor ki Rabbime yemin olsun ki Nadr'ın Rabbine yemin olsun ki cennetin kokusunu Uhud tarafından alıyorum. Cennet Uhud tarafından bana ne yapıyor? Kokusunu gönderiyor. Ey Sa'd diyor. قَالَ سَعَدْ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا صَنَعْ. Tabi Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh bu Enes ibn-i Nadır'la son karşılaşan bir insanlardan bir tanesi. Peygamberimiz olay anlatırken diyor ki ey Allah'ın Resulü bu Enes ibn-i Nadır'ın yaptığını ben yapamadım. Atlayamadım öne atlamadım. قَالَ Enes فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ. Enes diyor ki amcamın vücudunda 80 küsür kılıç darbesi bulduk. Yani düşünün. Enes bin Nadır Rabbine bir söz verdi. Sonra cennetin kokusunu duydu. Dedi ki cennetin kokusu Uhud tarafından geliyor. Ey Sa'd! Oraya doğru atıldı. Müşriklerle savaştı ve müşriklerin savaşmasının sonucunda vücudunda 80 küsür kılıç darbesi aldı. اَوْ تَعْنَةً بِرُمْحِ. Ve mızrak yaraları, mızrak darbeleri. اَوْ رَمْيَةً بِسَهْمِ. Vücuduna girmiş bir sürü ok. وَوَجَدْنَهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ Bununla da bırakmamış müşrikler. Suratını, kulaklarını, yüzünün derisini ne yapmışlar? Paramparça etmişler. Enes İbn-i Nadır'ın. فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا اَخْتُهُ اِلَّا اُخْتُهُ بِبَنَانِهِ Tanınmayacak hale gelmiş. Enes diyor ki, amcam Enes İbn-i Nadır tanınmayacak haldeydi. Ve onu sadece bizden diyor, kim tanıyabildi? Uhtuhu, kız kardeşi tanıyabildi. Nasıl tanıdı? Diyor ki parmak uçlarından tanıdı. Dedi ki teşhis etti, bu benim abim. Enes İbn-i Nadır'dır. Kâle Enes, kunnâ nara ev nezunnu enne hâzihil âye nezelet fîh. Şimdi az sonra okuyacağımız Ahzab suresinin 23. ayeti diyor ki Enes amcası hakkında, Bu ayetin amcam Enes İbn-i Nadır hakkında indiğini ne yapardık? Görüşünde benimserdik. Yani bu ayet onun hakkında indiğini zannederdik. Ahzab suresinde Allah-u Teala ne buyuruyor? مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ Müminlerden öyle adamlar vardır ki صَدَقُوا مَا أَحَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Allah-u Teala'ya ahd ettikleri, verdikleri sözler konusunda sadık oldular. Sözleri yerine getirdiler. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Onlardan bazıları sözlerini yerine getirerek, sözlerinde durarak bu hayattan ayrıldılar. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ Onlardan bazıları da bekliyor. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Onlar verdikleri sözleri ne yapmazlar? Değiştirmezler, bozmazlar. Hadisin başında ne dedi Enes İbn-i Nadır? Radıyallahu anh. Bedir'den, ey Allah'ın Resulü, Bedir Savaşı'na katılamadım. Allah beni müşriklerle karşılaştırırsa, başka bir savaşa gitmemi nasip ederse, benim ne yapacağımı sizlere gösterecek diye ne yaptı Enes İbn-i Nadır? Söz verdi. Ve Allah Teala Ahzab suresinde bakın ne diyor? مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ Müminlerden öyle adamlar vardır ki صَدَقُوا مَا أَحَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'a verdikleri sözlerde yerinde dururlar. مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Onlardan bazıları bir kısmı Enes İbn-i Nadır gibi sözü verip ne yaptılar? Bu hayattan ayrıldılar. Şehit düştüler. فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ Diğerleri de sırayı bekliyor. Ama beddelû tebdîlâ onlar verdikleri sözü asla değiştirmezler. Görüyorsunuz nefisle mücadele ve mükafatı. Daha dünyada iken o iman öyle bir lezzet haline dönüşüyor ki Allah Teala daha dünyada bu sahabeyi cennetin kokusunu koklamakla ecirlendiriyor, mükafatlandırıyor, karşılığını veriyor. 16. hadis an Ebi Mes'ud Ukbe ibn Amr el-Ansari el-Bedri radıyallahu anh قال لما نزلت ايه الصدقه كنا نحامل على ظهورنا diyor sadaka vermeyle ilgili Allah yolunda tasadduk etmeyle ilgili ayet indiğinde bizler diyor ne yapardık hammallık yapardık sırtlarımızda bazı şeyler yük taşırdık da para kazanıp kazanmış olduğumuz paradan sadaka verelim diye. Nefisle mücadele. Daha önceden anlattık yani tarikatçıların, tasavvufçuların yaptığı gibi etten, sütten uzak durarak nefis terbiyesi, tezkiyesi değil, insanlardan kaçarak değil. Sahabenin yaptığı gibi. فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ Malı mülkü olan bir adam gelip çokça miktarda sadakada bulunuyor. Parayı ortaya koyuyor. Tabi münafıklar diyorlar ki fekalu murain diyorlar ki ne kadar da riya sahibi bir adam. Gösteriş sahibi bir adam. Yani diliz atıyorlar. Ve ca'a raculun ahar fetasaddaqa bi sa' başka bir adam gelip bir sa' miktarı 4 avuç miktarı az yani denilebilecek. İlk gelen adama göre daha az sayılabilecek bir sadakada bulunuyor. Tasadduk ediyor. Fekalu innallaha leganiyun an sa'i hâzâ. Diyorlar ki Allah bunun bu verdiği sadakadan mustağınidir. Buna ihtiyacı yok. Ne kadar da az. veriyor. Hemen ayet iniyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّع۪ينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ. Müminlerden gönüllerinden geldiği gibi verenlere dil uzatan, gönüllerinden geldiği gibi sadaka verenlere dil uzatanlar ve elinden geldiği kadar elinde olanları verenlere dil uzatanlar var ya, Allah bunlara ne yapacak? Onlar diyor ki, onların bu sadaka verenlerle dalga geçmesini Allah Teala şöyle niteliyor. Diyor ki, onların bu sözlerine diyor ki, onlar feyeskharune minhum. Ne yaparlar? Gönülden sadaka verenlerle ve ancak elinde bulunanları sadaka olarak verenlerle dalga geçerler. Onların bu sözlerini Allah Teala dalga olarak, alay etmek olarak ne yapıyor? Addediyor. Ama diyor ki Allah Teala, sakirallahu minhum, asıl dalga geçilen, alay edilen kişiler onlardır. Allah onlarla alay etmiştir aslında. Onlara tutan Kur'an Allah'tır. Kandırılanlar, kananlar onlardır. Ve lehum azabun elim. Bunun karşılığında da onlara ne vardır? Elim. Acı verici bir azap vardır. Son hadisimize geçiyoruz. Uzunca bir hadis, kutsi bir hadis. Said İbni Abdülaziz rivayet ediyor. Kimden? An Rabi'at İbni Yezid. Rabi'at İbni Yezid'den. O da An Ebi İdris El-Havlani An Ebi Zer Cundub İbni Cunade'den radıyallahu anh An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamberimizden. Diyor ki Fîmâ yervî anillâhi tebâreke ve teâlâ. Peygamberimiz de kimden rivayet ediyor? Allah Teala'dan rivayet ediyor bu hadis. Kutsi hadis. Allah Teala diyor ki: "Ya ibadî, innî harramtu zulme alâ nefsî ve cealtuhu beynekum muharraman felâ tezâlemû." Ey kullarım, ben zulmü kendi nefsime ne kıldım? Haram kıldım. Allah Teala arkadaşlar kendi nefsine bazı şeyleri vacip, bazı şeyleri ne yapabilir? Haram kılabilir. Kendi iradesiyle, kendi dileğiyle bunu yapar. Başkasının zorlamasıyla, başkasının iradesiyle, dilemesiyle değil. Mesela Allah Teala En'am suresinde diyor ki: "Ketebe rabbukum ala nefsihi rahme." Allah kendi nefsine ne yapmıştır? Rahmeti yazmıştır. Rahmeti farz kılmıştır, vacip kılmıştır. Allah Teala böyle arkadaşlar zulmü ne yapmış? Kendine haram kılmış. Ve kullar arasında da zulmü birbirlerine yasaklamış ve haram kılmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "Men ca'a bil haseneti felehu aşru emsaliha." Kim bir iyilikle gelecekse, kim bir iyilikle gelirse onun karşılığında ne vardır ona? Aşru emsaliha, 10 katı vardır. "Ve men ca'a bis seyyiati." Kim de bir kötülük işlerse, bir kötülük yaparsa, fela yuzza illa mislaha. Ancak onun misliyle karşılık bulur. Yani günahın karşılığı 1. İyiliğin karşılığı ise 10. Allah Teala zulmetmez bakın arkadaşlar. Dilediği kuluna fazlıyla, fazlı keremiyle muamele eder. Dilediği kuluna da ne var? Adaletiyle. Ateşe giren kul Allah'ın ona zulmetmesinden dolayı girmemiştir. Allah'ın ona adaletiyle davrandığından dolayı ateşe girmiştir. Cennete giren kul kendi yaptıklarıyla girmemiştir cennete. Neyle girmiştir? Allah'ın rahmeti ve fazlıyla girmiştir. Bu çok önemli. Peygamberimiz diyor ki kimse amelinin karşılığıyla cennete giremez, girmeyecek. "Sen de mi Allah'ın Resulü?" diye soruyor sahabeler. Diyor ki ben de. Yani cennete girme sebebi Allah'ın rahmeti, fazlı, keremi, lütfu. Sonra diyor ki Allah Teala: "Ya ibadî kullukum dâllun illâ men hedeytuhu." Ey kullarım, sizlerin hepiniz hidayet verdiklerim hariç, doğru yol gösterdiklerim hariç neysiniz? Dalalet üzerinesiniz. Yani Allah kalbi açmazsa, Allah kalbe hidayet vermezse insanların hepsi ne olur? Dalalet üzerine olur. "Festehdûni ehdikum." benden hidayet dileyin. Hidayet talep edin. Hidayeti verecek olan, kalbe sokacak olan kim? Allah Teala. Ya ibadî kullukum câi'un illâ men et'amtuhu. Ey kullarım, hepiniz açsınız. Doyurdukların müstesna. Allah doyurmasa, Allah nimetleri vermese, bir kesse herkes aç. Festat'imûni ut'imkum. Benden ne isteyin? Yemek isteyin. Yiyecek isteyin. Yani hani deminden hadiste geldi ya, sizlerden birisi diyor, Rabbine bütün ihtiyacınız olsun. Her şeyi Rabbinden istesin. Ayakkabının bağı kopsa bile onu Rabbinden istesin. Aç mı kaldın? Kime yöneleceksin? Allah-u Teala'ya yöneleceksin. Nasıl yöneleceksin? Salih amellerle yöneleceksin. Yani Allah-u Teala diyor ki, اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Şu ektiğiniz ve ekip biçtiğiniz şeyler var ya, onları görüyor musunuz? Bir bakın onlara. Buğdaya. Yani biz toprağa ne atıyoruz? Buğday. Buğday ölü bir şey değil mi o? Buğday kurumuş, güneşin altında yanmış. Ölü bir şey. Allah Teala diyor, ona bir bakın. Ekip de hasat ettiğiniz şu ürünlere bakın. Diyor ki, اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Onu eken ve ekip bitiren siz misiniz, yoksa onu biz mi bu şekilde ekip bitiriyoruz? Çok büyük ibretler var yani. Açız aslında değil mi? Allah bize o yolu göstermeseydi, öğretmeseydi ne yapamazdık? Aç kalırdık. Bu sebeple Allah Teala bize suyu vermese mesela, içtiğimiz su olmasa, diyor ki Allah Teala, اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ. İçtiğiniz suya bir bakın. Siz diyor, o içtiğiniz suyu görüyor musunuz? Bardakta ne kadar? Düşüncesiz bir şekilde içiyoruz bunu değil mi? Söylüyoruz, arıyoruz su firmasını. Diyoruz ki 3053'e bir su getir. Getiriyor. Öyle hiç düşünmeden bu su nereden gelir? Allah bize bu, yani nasıl geldi? Hiç haberimiz yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ. İçtiğiniz suyu görmüyor musunuz? اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Bu suyu bulutlardan, gökten indiren siz misiniz, yoksa onu biz mi indiriyoruz? Kim indiriyor suyu? Allah Teala indiriyor. O halde arkadaşlar, herkes aç. Allah'ın doyurdukları müstesna. O halde ne diyor Allah Teala? Benden ne isteyin? Taam isteyin, yemek isteyin. Ben de sizi doyurayım. Elhamdülillah. Tabii bunun en başında da, yani bir insan dünyada doymak istiyorsa, kimseye muhtaç olmak istemiyorsa, salih amellerle uğraşması lazım. Salih amellerle meşgul olması lazım. Diyor ki Allah Teala A'raf suresinde, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Şayet diyor, o köy halkı, o şehir halkı iman etmiş olsaydı, وَاتَّقَوْا, takva sahibi olmuş olsalardı, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ, biz onlara ne yapardık? Bunun karşılığında لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ, gökten ve yerden onlara bereket kapılarını açardık. Yani insan yemek istiyorsa, dünyada mal mülk sahibi olmak istiyorsa, çoluk çocuk sahibi olmak istiyorsa, salih amellerden ne yapacak arkadaşlar? Ayrılmayacak. وَلَاكِنْ كَذَّبُوا. Ama diyor ki Allah Teala, وَلَاكِنْ كَذَّبُوا. Yalanladılar. Yalanladılar. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yaptıkları amellerin karşılığında onları hemen alıverdik. Bitti. İnsan da dünya yaptı. Yani bu sadece Kur'an'da bu anlatılan o şehir halkı kıssa olarak bize aktarılmış bir kıssa değil. Sen kul olarak, Allah'ın önünde bir birey olarak kendine düşün. Salih ameller yapsaydın, takvalı olsaydın, sana yer ve gökten, semadan ne açılacaktı? Bereket kapıları açılacaktı. Ama azdıysan, Allah'ın yolundan uzaklaştıysan, bil ki Allah seni hiç ummadığın bir yerde, hiç ummadığın bir saatte ne yapacak? Yakalayacak. Az önce ayet okuduk. Kafirler kendilerine vermiş olduğumuz süreyi onlar için bir ne zannetmesinler? hayır zannetmesinler. Biz onlara niye bu sureyi veriyoruz diyor Allah. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا Günahlarına günah katmaları için, günahları içinde boğulmak için, boğulmaları için ne yapıyoruz? Süre veriyoruz. Yine Allah Teala diyor ki İmaide suresinde وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوُ Şayet ehli kitap iman etseydi ve takva sahibi olsaydı لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Onların günahlarını biz ne yapardık? Silerdik, örterdik. وَاَدْخَلَّاهُمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ Onları naim cennetlerine sokardık. Şart ne? İman edip takva sahibi olmak. وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Burada geliyor bakın işin sırrı. وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilenleri ikame etselerdi şayet. Nereye ikame etselerdi? Onu yaşasalardı. Uygulasalardı. Ayakta dimdik tutsalardı. Diyor ki Allah Teala لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ İfadeye bakın. لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ اَكَلُوا Diyor ki hem yukarılarından yerlerdi, başlar üzerinden hem nereden yerdi? Ayakları altından yerlerdi. Yani ellerinin tuttuğu altın olurdu. Yani bereketler gökten yağar, topraktan onlara ne vardı? Verilir çıkardı. Şart ne? İman edip takva sahibi olmak, kendilerine Rablerinden indirileri ne yapmak? Tasdik etmek, uygulamak. Allah Teala diyor yani فَاسْتَطْعِمُونِي Benden yemek dileyin. Nasıl yemek dileyeceğiz? Salih amellerle. Ve elimizi açarak. Diyor ki ya ibadî kullukum ar illa men kesevtuhu. Ey kullarım hepiniz çıplaksınız. Giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaksınız. فَاسْتَكْسُونِي Benden ne yapın? Benden ne dileyin? Elbise dileyin. Sizi örtmemizi dileyin. Eksukum. Ben de sizi ne yapayım? Giydireyim. Ben de sizi örteyim. Diyorlar ki alimler kisve, örtü iki türlüdür. Bir somut, bir soyut. Somut örtü nedir? Elbise. Elbise. Gömlek, kazak, pantolon, başörtüsü, pardesü, hicap, peçe. Bunlar somut. Soyut olan ne? Diyorlar ki takva. Takvalı olmak. En güzel libas. Yine deminden de söylediğimiz gibi nasıl Allah'tan bizi giydirmesini isteyeceğiz? Salih amellerle. Salih ameller işleyerek. Bunun mükafatı yine Allah tarafından verilmiş. Ne diyor? Bunu ehli kitaba söylemiş. Bu bize de, biz de buna muhatabız. Allah'tan bize indirilenleri ikame edeceğiz. Sünneti ikame edeceğiz. Hayatımızda uygulayacağız. Kur'an'ı hayatımızda uygulayacağız. İkame edeceğiz ki başımızın üstünden ve ayaklarımızın altından ne yapalım? Nimetleri yiyelim, giyinelim, içelim. Ya ibadî innekum tuhti'ûne billeyli ven nehâr. Ey kullarım! İnnekum tuhti'ûne billeyli ven nehâr. Gece gündüz hata etmektesiniz. Var mı hata etmeyen? Yok. Günah işlemektesiniz. وَاَنَا اَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Ben ise diyor Allah Teala, ben ise günahların hepsini ne yaparım? Bağışlarım. Demiyor Allah Teala, ben benim yeryüzünde şubelerim vardır, Efendi Hazretler vardır, mübarekler vardır, orada burada yaydığım, nöbetçi tevbe eden kullarım vardır, onlara gidin, onlar size tevbe etsin demiyor. Gece gündüz günah işlersiniz ve ben sizin bütün günahlarınızı ne yaparım? Bağışlarım. فَاسْتَغْفِرُونِي اَغْفِرْ لَكُمْ İstiğfar edin. Mağfiret dileyin ki ben de ne yapayım sizlerin günahlarınızı? Bağışlayayım. Sonra devamlı Allah Teala diyor ki Ya ibadî innekum len tebluğu nef'i fetenfe'ûni ve len tebluğu zurri fetedurrûni Ey kullarım! Sizler bana zarar vermeye ulaşın bana zarar vermeyi ne yapamazsınız? Başaramazsınız. Beceremezsiniz. Bana zarar veremezsiniz. Bana fayda vermeye ulaşın bana bir fayda da alamazsınız. Veremezsiniz. Yani Allah diyor ki ben sizlerden mustagniyim. Ben size muhtaç değilim. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَٰلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئًا. Bu da bakın Allah-u Teala'nın ne kadar büyük olduğunu, her şeyden müstakni olduğunu bize anlatıyor bu sözü Allah-u Teala. Diyor ki Allah-u Teala, وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ, ilk insandan son insana kadar hepiniz, aranızdaki en takvalı insanın kalbi üzerine olsa, yani hepiniz aynı şekilde en takvalı insanlar olsanız, böyle olmanız diyor, benim mülkümden, benim sahip olduğum mülkümden hiçbir şeyini yapmaz, arttırmaz. Yani benim buna ihtiyacım yok. Sizin namaz kılmanız, salih ameller işlemenize bir ihtiyacım, muhtaçlığım yok. Diyor ki Allah Teala devamlı hadiste, ya ibadî, ey kullarım, لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَفْتَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَضَ ذَٰلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئًا. İlk insandan son insana. İnsanların tümü ve cinlerin tümü. Fasık bir adamın, facir bir adamın kalbi üzerine olsa, hepsi, hepiniz bu şekilde fasık ve facir olsanız, böyle olmanız benim mülkümden hiçbir şey yapmaz? Eksiltmez. Bana bir zarar da veremezsiniz. Facirliğinizin bana vereceği bir zarar, salihliğinizin de bana vereceği bir fayda yok. Mülküme hiçbir katkısı yahut benim mülküme hiçbir zararı olamaz. Ben size muhtaç değilim. Bu hadis çok önemli bir hadis arkadaşlar. Ya ibadî, diyor ki Allah Teala, لَوْ أَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ, şayet sizlerin önden gelenleriniz, sizden önce yaşayanlar ve sizden sonra yaşayacak olanlar, tüm insanlar ve cinler, قَامُوا فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ, bütün meydan okumaya. Allah diyor ki, hepiniz yani bütün mahlukat bir meydanda toplansanız, bir yerde bir toplanıp bir araya gelseniz, فَسَأَلُونِي, ve benden hepiniz birer bir şey isteseniz, düşünün, milyarlarca sayısını bilemeyeceğimiz kadar insan ve cin topluluğu bir meydana toplanmış ve Allah-u Teala'dan istekte bulunuyorlar. Diyor ki benden bir şey isteseniz, kullu insanin mes'eletehu, ben de fe'ataytu kulle insanin mes'eletehu, her bir kimseye ne yaparım? Her bir kimseye istediğini veririm. Ve ma nakasa zalike min indi illa kema yenkusul makhitu iza udkhila fil bahar. İğne denize sokulup çıkarıldığında denizden ne kadar şey eksiltiyorsa, sizlerin böyle bir araya gelip benden bir şey isteyip her birinizin isteğine cevap vermem de benim mülkümden ancak o kadar bir şey eksiltebilir. Yani hiçbir şey eksiltmez diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar Allah-u Teala'nın ne kadar gani, zengin olduğunu? Ama buna rağmen bazı ahmaklar, bazı aptallar, Allah'ın kadrini, hakkını tam anlamıyla bilemeyenler, dediği gibi Allah-u Teala'nın وَمَا قَدَرُ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِ, onlar Allah'ı kadriyle, hakkıyla bilemediler, takdir edemediler, dediği gibi ahmakça, aptalca otobüslere binerek milyonlarca insan kendileri gibi bir kulun dizinin dibine gidip orada Allah'a tövbe etmeye çalışıyorlar. Yahut bulundukları yerden oraya doğru seslenerek ondan yardım istiyorlar. Ya Allah-u Teala sana peşinen söylemiş. Diyor ki sen değil, senin sülalen değil, ailen değil, senin vatanında yaşayan aynı uyruğa sahip olduğun insanlar değil, bu çağda yaşayanlar değil. İlk çağdan itibaren, ilk yaratılmış insandan itibaren, son dünyadan ayrılacak olan kula kadar insanlar ve cinler bir araya gelseniz, bir meydanda toplansanız ve benden bir şeyler isteseniz ve bu istediklerinize ben cevap versem, her isteğinizi yerinize getirsem, bu benim mülkümden ne yapmaz? Hiçbir şeyi eksiltmez. Bu kadar peşin söylüyor Allah Teala. Bu kadar açık söylüyor. Ama dediğim gibi Allah'ı hakkıyla takdir etmeyen, hakkıyla şanını kabul etmeyen adam ne yapar? Sakalı göbeğine de değse, gece kalkıp teheccüd kıldığını da söylese, Allah'a eşler koşar. Allah'a ortaklar koşar. Farkında olarak yahut olmayan. Neden? Çünkü Allah-u Teala'yı ne yapamadı o? Bilemedi, tanıyamadı. Tanısaydı ne yapmazdı? Böyle bir şeyi mahluktan istemezdi. Yetiş ya Abdülkadir Geylani demezdi. Yetiş ya Hamza demezdi. Yetiş Efendi Hazretleri demezdi. Himmet ya Şeyhim demezdi. Ya sen böyle diyerek şunu mu zannediyorsun? İsteğini Allah Teala sana verdiğinde onun mülkünden bir şeyin eksileceğini mi zannediyorsun? Hayır, kesinlikle, asla. Bu sebeple arkadaşlar Allah Teala devamla diyor ki: "Ya ibadî innemâ hiye a'mâlukum." Yani sizler amellerinizle değer kazanıyorsunuz. Bunlar sizin amelleriniz diyor. "İnnemâ hiye a'mâlukum." Amellerle terazide ağırlığınız var. "Uhsîhâ lekum." Ben onları diyor sizin için tek tek ne yaparım? Sayarım. "Summe uvaffîkum iyyâhâ." Sonra onun karşılığını size veririm. Yani yaptığınız her şeyin bir neyi var? Karşılığı var. "Femen ya'mel miskâle zerretin hayran yarah." Kim zerre miktarı hayır yaparsa onun karşılığını görecek. Zerre miktarı. "Femen ya'mel miskâle zerretin şerran yarah." "Femen vecede hayran." Şimdi sonuç. Sizler diyor amellerinizle varsınız ey kullar dedi. Ben onları sizin için tek tek saklayıp sayıyorum. Ve onun karşılığını vereceğim. Şimdi sonuç. Diyor ki netice. "Femen vecede hayran." Kim hayır buluyorsa, güzel bir sonuç buluyorsa, netice güzelse, "Femen vecede hayran felyahmedillah." Allah'a hamd etsin. Elhamdülillah. Cenneti verdi Allah bana. Dünyada bana takva verdi, iman verdi. "Femen vecede hayran felyahmed." Allah'a hamd etsin. "Femen vecede gayra zalik." Bundan başka bir şey buluyorsanız eğer, bulduğunuz kötü sonuçsa, "Fela yelûmenne illa nefse." Kendinizden başkasını da ne yapmayın? Suçlamayın. Tek suçlu, tek sorumlu kim? Sizlerin kendisi. Yüce Rabbim bizleri akıbeti hayırlı olanlardan, güzel olanlardan eylesin. Nefsiyle mücadele edip cennete giden, o yolu tutan saliklerden eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك.